słonki stepy. Jadę poprzez smugi pól. Jadę jakbym nie był ślepy. Jadę, nie boję się kul. Nie boję się w ogóle kul. Pojmać cię. Oklejony czas ochronić. Dla mnie staraj trzymać się. Jadę jak przede mną wielu. Nie zatrzymam się w hotelu. Jadę prosto traktem wiejskim. Jadę tygrysem królewskim. Wracam, choć nie dojechałem. Wracam, dopuszcza mi mróz. Wracam, mimo że nie chciałem. Wracam, bo nie czekasz już. Wracam przez granice puste. Nie zobaczę ciebie już. Wracam prosto traktem wiejskim. Wracam tygrysem królewskim. To wszystko.